Wziął tedy Jakub kamień i postawił go jako pomnik. I rzekł Jakub do krewnych swoich, nazbierajcie kamieni. I nazbierali kamieni i ułożyli z nich kopiec, a potem na tym kopcu urządzili ucztę. Laban nazwał go Jegar Sahaduta, a Jakub nazwał go Galet. Potem rzekł Laban, ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną, a między tobą. Dlatego nazwał go Galet. I Mispa, mówiąc, niech Pan będzie stróżem między mną i między tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś skrzywdził córki moje, albo wziął sobie inne żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, zważ, że Bóg jest świadkiem między mną, a między tobą. Rzekł jeszcze Laban do Jakuba, ten oto kopiec i ten pomnik, który postawiłem między mną a tobą, będą świadkami, że ja, idąc do ciebie, nie przejdę mimo tego kopca, ani ty, idąc do mnie, nie przejdziesz mimo tego kopca i tego pomnika ze złym zamiarem. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg Ojca i niech będzie sędzią między nami. Jakub zaś przysiągł na tego, przed którym drżał Izak, ojciec jego. Potem złożył Jakub ofiarę rzeźną na górze i zaprosił krewnych swoich na posiłek. A gdy spożyli posiłek, przenocowali na górze. A wstawszy wcześnie rano, ucałował Laban wnuki i córki swoje, pobłogosławił ich i poszedł i wrócił Laban na swoje miejsce. Pre mnohých z vás táto udalosť ešte neznamená tak veľa. Dla wielu z vás to wydarzenie jeszcze nie znaczy tak dużo. Tak vnímate, že toto má byť slovo do budúcnosti pre vás. I po prostu viem, že odčúvate, že to je slovo do przyszłości dla vás. Ale pre niektorých nás, ktorí tu sme, už toto slovo vlastne môžeme zhodnocovať. Ale dla niektórych z nás, ktorí tutaj jesteśmy, to slovo už môžeme oceniať. Ako slovo, ktoré sme prežili v minulosti. Jako slovo, ktoré prežili sme v prešlosti. A môžeme tak skonfrontovať, skontrolovať. I môžeme po prostu skontrolovať i skonfrontovať siebie ze slovem. Že ako sme to my prežili. V jaký spôsob my prežili sme to. Viete, Jakob slúži u svojho svokra a pracuje tam, buduje svoju rodinu 20 rokov. Gdzie Jakub służy u swojego teścia i pracuje tam i buduje swoją rodzinę przez 20 lat. Najpierw służy tych 7 rokov za svoju ženu. Najpierw służy 7 lat za swoją żonę. Ten jeho svokor ho oklame. A jego teś po prostu okłamie go, oszuka. A potom ďalších 7 rokov służy za svoju druhú. A następnie 7 lat manželku. Znovu służy za kolejną żonę. Za Rachel. Za Rachele. A potom ešte ďalších 6 rokov slúži za stádo, ktorému má a Laban. Potom podozda. Następnych 6 lat ešte slúži za to stádo, za trzodę, ktorú Laban má mu dať. Viete, a vidím, že Jakub má jednu veľmi dobrú charakteristickú vlastnosť. I widzę, že u Jakuba mogę znaleźć jedną dobrą cechę charakterystyczną. Že on vedel čakať na Pána. Že potrafil očekývať Pána. Vedel čakať na Boží čas. Potrafil čekať na Boží čas. Neviem, či aj vy nie ste tak, ako niektorí kresťania. Neviem, či všud vás nie sú tacy, jak niektorí chrześcijanie. Pane, ja ťa prosím, aby si učinil toto a toto. Pane, ja proszę cię, żebyś zrobił to i to. Ale hneď. Ale teraz, zaraz. Teda málo trpezlivosti. A więc za mało cierpliwości. Mnohí nevedia očakávať na Pána. Wiele z nás nie potrafi czekać na Pána. A mnohí v živote majú tú známku toho, že prenáhlili sa vo veciach. I wiele ľudí v życiu má jakby ten znak, že, alebo taký charakteristyczny punkt, že po prostu coś przyspieszili v życiu. A nevedeli čakať na Pána. I nepotrafili očekývať na Pána. A to je podobné tomu. I to podobné je do tego. Keď je nejaký záhradník alebo hospodár. Kedy je pewien ogrodník alebo gospodarz. Ktorý má ovocné stromy. I má sad ovocový. Vidí, že pekne sa vyvíjajú tie jablčka alebo hrušky. Vidí, že tie ovoce tak ładne dorastajú.

keď oni išli, keď sa vydávali, kedy vychodili za mož, že ja musím odovzdať tieto dcery, že ja muszę oddać te córki, že moja rodina, že moja rodina, ktorá ostáva, ktorá pozostaje mi, a táto rodinka, ktorá vzniká, i tá rodina, ktorá povstaje, tá musí byť úplne samostatná rodina. Ona musí byť całkowicie samodzielną rodziną. Úplne nezávislá. Całkowicie niezależną na nás. A teraz bude už dôležité nie to. I teraz będzie ważne już nie to, čo ja hovorím. Co ja mówię dla nich czy do nich? Ale dôležité pre nich bude to, čo sa oni dvaja dohodli. Ale teraz będzie ważniejsze to, co oni razem po prostu na czym się umówią. A ja som sa modlil, veľmi som sa modlil za svojich zaťov. Bardzo modliłem się za svojich zięciów. A prosil som Pána, aby on mi dal zaťov. I prosiłem Pána, żeby on mi dał tych zięciów. A viete, čo mi Pán Boh, akú milosť dal? I viete, jaką łaskę Pán Bóg mi uczynił? Že som si zaťov doviedol do nášho domu ja. Že zięciów ja wprowadziłem do naszego domu. Wiem, że to miłość. Wiem, że to jest łaska. A było to takie zwłaszne. Było to dziwne. Kolko mamy jeszcze czasu? Ile mamy czasu? 15? Tak wam nie powiem nic. A więc już nic do was nie powiem. Ale to było bardzo krasne, ako mi Pan Bóg skutecznie ukazał, że to będą twoi zaciowie. Ale było to w cudowny sposób, Pan Bóg pokazał mi, że to będą twoi zięciowie. Ale mnie ukamienują teraz. Pozbieramy kamienie, a zawremy to. Ale jak Pan Bóg da żywot a miłość, że się wrócę z więzienia. Ale kiedy Pan Bóg da łaski, że powrócę do was z więzienia. Tak, potem wam to porozprawam. To potem po prostu opowiem wam to. Skutecznie, velmi są pożegnani tyto zaciowie. Bardzo mam błogosławionych zięciów. A oni są służobnikmi Bożymi. Oni są naprawdę Bożymi sługami. A moje córki są velmi szczęśliwe. I moje córki są bardzo szczęśliwe, że mają tych mężów. Len tylko zatiaľ. Tyle na razie. A tak widzim, ako Lában sa ťažko lúči z týmito svojimi. A więc cerami. Widzę, jak trudno Laban żegna się z tymi córkami. A córki si museli uświadomić. I córki musiały uświadomić sobie, że oni już nie patrzą k swojemu ojcu. Że nie należą już do swojego ojca. Nie patrzą k domu swojego już ojca. Nie należą już do domu swojego ojca. Ale oni już patrzą do Jakuba. Ale należą do Jakuba. Że to jest już nie jedna nowa rodzina. Że to jest już nowa rodzina, którą Pan Bóg chce pobłogosławić. Wiecie, mnogich młodych ludzi lutuję. Wiecie, żal mi jest wielu młodych ludzi, którzy len preto nie odjdą od rodziców. Którzy tylko dlatego nie opuszczą swoich rodziców, lebo sa przyżywują przy rodzicach jako pijawice. Ponieważ po prostu żyją na koszt rodziców. Rodzice jak pijawki. Podporują. I rodzice podporują. Podporują finansowo. Rodzice finansowo wspierają. Córka nie musi tak zawczasu stawać. Córka nie musi za zbyt wcześnie stawać. Lebo mamička już przyprawi raniajki. Ponieważ mamusia już przygotuje śniadanie. Aj pre niego, aj pre zacia. I dla niej i dla zięcia. A pohodlie viac milują ako prawidła Bożego Słowa. I ta wygoda jest im milsza niż reguły Słowa Bożego. A potem? Swokor mówi, to są moje dzieci. Teść mówi, to są moje dzieci. To są moi synowie. To są moi synowie. To są moje córki. I to są moje córki. A ty żyjesz w moim domu. I ty mieszkasz w moim domu. Ty jesz mój chleb. Ty jesz mój chleb. Tak, mnie będziesz poczuł. A więc będziesz mnie słuchał. A już nastawają problemy. I już zaczynają się problemy. Ale to nie tam zaczyna. Ale to nie tam rozpoczyna się. Tam zaczyna, że my viac milujemy pohodlie. To tutaj rozpoczyna się, że my więcej kochamy wygodę. Viac sa opieramy o swokrowców. Bardziej opieramy się o naszych teściów. Ako o Pana Boga. Niż na Panu Jezusie. Je trzeba całym sercem uwierzyć Bogu.

tak mala malą nadzieję, że wobec zoberu jej dopis do uwagi. A więc nie było za bardzo nadziei, że w ogóle oni przeczytają jej list. Naraz dzwoni ku mnie telefon. Nagle dzwoni do mnie telefon. Przedstawia się mi z Bratysławy. I po prostu przedstawią się z Bratysławy. Mówią, że są z redakcji Slovenka. Mówią, że oni są z tej redakcji tego magazynu Slovenka. A że choć przyszedł dopis mojej córki i że po uzawierce. Chociaż ten list mojej córki doszedł do nich, trafił do nich już po terminie. Bardzo ich zaujął. To bardzo zaciekawił ich. A że chcą ze mną mówić. Że chcą rozmawiać ze mną. A mówię, a kiedy by to malo być? Ja mówię, no a kiedy mamy mieć tę rozmowę? A oni mówią, myśmy już tu, len czy nas puścicie dnu? Oni mówią, my już tutaj jesteśmy, tylko czy wpuścicie nas do środka? A mówię, no ale ja nie, my nie jesteśmy wobec przygotowani. Ja mówię, no ale my w ogóle przygotowani nie jesteśmy. A ona mówi, no prawie przytośmy tak przyszli, abyście się nie stracili. A ona mówi, my właśnie dlatego tak wpadliśmy, żeby nie zdążyliście się przygotować. Mówię, dobre, tak pójdziemy. Ja mówię, dobrze, no to chodźcie do środka. Mój 20-roczny chłopiec, albo 19-roczny chłopiec, wtedy to było 99. No, teraz miało miejsce, poczytajmy späć. To było w 99 roku. Tak je to tomu 6-7 rokov, teraz má 22, tak mal 15. A więc wtedy miał 15 lat. Vidíte, ako ten čas beží. Vidíte, jak bardzo ten čas ucieka. Teda mal 15 rokov vtedy. A więc 15 lat miał wtedy. A práve jak vošli dnu, videli, ako si žehli sám nohavice. I właśnie wtedy, jak oni wchodzili do środka, zobaczyli, jak on sam prasuje sobie spodnie. A ta redaktorka hovorí, a to si ty žehliš nohavice? A ta pani redaktor mówi, a czy ty sam sobie prasujesz spodnie? A on hovorí, no a prečo by som si ich nežehl? No a mówi, a dlaczego bym nie prasował? No preca mamička by ti to asi... A ona mówi, no chyba mama powinna zrobić ci to, nie? A on hovorí, však nás je 6 detí, moja mamička by sa mohla roztrhať. A on mówi, przecież nás je 6, ona by się mogła rozerwać, gdyby wszystko miała robić sama. A tak si ja žehlím nohavice. I po prostu ja sam sobie prasuję spodnie. A każde dziecko przy niejakiej czynności naszli. I znaleźli każde dziecko, jak robi, jak wykonuje jakąś czynność. Byli bardzo przekonani. I bardzo zdziwieni byli. A potem mówią, możemy zwłaszcza z tymi to dziećmi mówić. I potem mówią, czy możemy na osobności porozmawiać z tymi dziećmi. A dzieci im wydawali świadectwo o Panu Jezusie. I dzieci świadczyły im o Panu Jezusie. A potem zapytali, a nie nutia was k tomu rodzice? I potem pytają ich, czy rodzice nie wywierają jakiś nacisk na was. Nie, my, oni mówią, my wierzymy w Pana. Nie, my wierzymy sami z siebie w Pana Jezusa i kochamy Go. A ocko was nie nuci, abyście chodzili do zgromadzenia? A czy tata po prostu nie przymusza was, żebyście chodzili na nabożeństwo? Nie, my tam radzi chodzić. Nie, my lubimy tam być. Lebo poczuwamy Boże Słowo. Ponieważ słuchamy Słowa Bożego. A oni byli úplne hotoví. I byli tacy zupełnie po prostu na miękko. Urobili niekoľko fotiek. I parę zdjęć zrobili. A już w časopise sme videli veľké obrázky. I już w tym magazynie widzieliśmy duże zdjęcia. Tam je rodina Barkociová. I napisane rodzina Barkoci. Kandidáti o najlepšieho otecka na Slovensku. Kandidát o najlepšieho tátu na Slovácii. Tak nás vybrali z celého Slovenska čitatelia medzi prvých piatich kandydatów. A więc znalazłem się między w pierwszej piątce kandydatów na najlepszego tatę z całej Słowacji. Takśmy się zišli na takiej wielkiej sławności w Bratysławie. A więc spotkaliśmy się razem na takim przyjęciu dużym w Bratysławie. Przyszli tam nowinari. Przyszli dziennikarze. Przyszła telewizja. Przyszła telewizja. Przyszli z rozhlasu. Przyszli z radio. Wszędzie sme vydávali svedectvo i wszędzie świadczyliśmy o Panu Jezusie. W 99. roku cez rádio som mohol pre celé Slovensko rozprávať o Pánu Jezusie. W 99. roku, posługując się rádio, mogłem do całej Słowacji dotrzeć z Ewangelią o Panu Jezusie. W telewizji mogli nas zobaczyć. W novinách bol rozsiahly článok svedectva. W gazecie był ogromny artykuł mojego świadectwa. Ako Pán Boh pożegnał moją rodzinę. W jaki sposób Pan pobłogosławił moją rodzinę? A to wszystko pochła moja swokra. I to wszystko po prostu moja teściowa ruszyła. ktorá stále čakala, že moje manželstvo sa zrúti a cúrka príde domov. Čongle čakala, že moje manželstvo rúne i moja cúrka povrúti do domu. Ale ona pochopila. Ale zrozumiala. Že Boh ma požehnal. Že Pán Búh pobogosławił mnie. A môžem vám povedať, že veľmi si ich vážim. I môže povedať vám, že bardzo cenie sobie ich. Veľmi ich milujem. Bardzo ich kocham. Ani jedným slovom by som im nikdy neublížil. Nawet jedno słowo nie powiedziałbym przeciwko nim. A oni są tak szczęśliwi. I są tacy szczęśliwi. Taki są radosni. Tacy radośni są. Że ma mają. Że mają mnie. Oni są prwi, którzy dźwigają telefon, a mi błogosławią. I oni są między pierwszymi, którzy podniosą słuchawkę i zawsze gratulują mi. A keď som bol v nemocnici, oni boli prví, ktorí sa pýtali. A keď byłem v špitalu, oni medzi prvými zadzvonili i povedeli, pýtali, jak sa máš o zdrovie. Vidíte, ako Boh vie uzdraviť. Vidíte, v jaký spôsob Pán Búh potrafí uzdroviť tie relácie. Ale viete, keby sme tam boli bývali s cérkou. Ale gdybyśmy mieszkali tam z ich córką, czy z moją żoną u nich. Ja by som mal už obhryzené uši. To miałbym już ogryzione uši. Alebo ak by som ich nemal obhryzené, tak by som ich mal vystrapkané. Alebo jeżeli nie miałbym ich ogryzione, to po prostu na strzępy by już były. Ako Winnetu tie szaty. Tak jak Winnetu to swoje ubranie. A bol by som plný horkosti. I miałbym gorzkość. Bolesti. I ból. A bolo by medzi nami s mojou manželkou veľa, veľa nevysporiadaných. I między mną i moją żoną byłoby wiele takich nieuporządkowanych spraw. Ale może wam z serca uprzejmie wyznać. Ale z serca mogę wam dać takie szczere wyzwanie i wyznać wam, przepraszam, że dobre było wedenie Boże. Że prowadzenie Boże było dobre. Je prawda, że mnohokrát som v slzách hľadal Božiu tvár. Pravdom je, že veľa razy ve łzach szukałem Boże oblicze. A prosil som Pána o zachovanie mojej rodiny. I prosiłem Pána, żeby zachował moją rodzinę. Boli sme vystavení mnohému nebezpečenstvu. I wiele niebezpieczeństw czyhało na nás. Mnohokrát sme posledné peniažky pozhrabávali. Wiele razy ostatnie grosze po prostu pozbieraliśmy. Aby sme mohli nasyciť deti. Żebyśmy mogli nasyciť naše deti, nakarmiť. Ešte flaše sme pozbierali v dome, aby sme získali peniažky, aby sme mohli niečo kúpiť. Nawet był taki czas, kiedy butelki z domu zbieraliśmy, żeby ich sprzedać i móc za to coś kupić. Ale Pán Boh nás nikdy neopustil. Ale Pán Boh nikdy neopustil nás. Vždy našiel spôsob, ako nás zachovať a požehnať. Zawsze znalazł sposób, żeby nás zachovať i pobogosławić. A dnes po 29 rokoch manželstva. A dzisiaj po 29 latach małżeństwa. Som veľmi vďačný. Jestem bardzo wdzięczny, że ja som mohol ten kameň postaviť. Že tak samo ja mogłem ten kameň vybudovať. Ako Jakub z Labanem. Tak jak Jakub z Labanem. A povedal som. I povedal to potiaľ. I widziałem odtąd potąd. A ďalej zajdeme. I dalej tak samo przekroczymy ten kameń. Ale len v priateľstve. Ale tylko v dobrých zamiarach. Ale odtiaľ to potiaľ to v nároku. Ale odtąd, potąd, jeżeli chodzi o złe zamiary. Zo zastarawaniem co do tej żeby po prostu mieszać się w sprawy tego drugiego. Bardzo lutuję, że wypršal czas. Bardzo żałuję, że już koniec. Pretože táto téma je veľmi bohatá. Ponieważ ten témat je taký bardzo bogatý. A ja som veľmi bohate prežil túto tému v mojom osobnom živote. I bardzo vzbogatil mne ten témat v osobistým życiu. Viete, uvaliť svoj život na Pána celým srdcom. Viete, oddať svoje życie Pánu celým srdcem. To neznamená, že jedným plecom sa opieram o svokrovcov. To neznačí, že jedným ramieniem opieram sa o tešťov. Alebo o svojich rodičov. Alebo o svojich rodičov. Alebo držím sukňu mamky. Alebo trzymam spodnice mamy. Alebo oca. Alebo taty. Ale skutočne dôverovať Bohu. Ale naprawdę ufať Pánu. Keď budete rozmýšľať budúcnosti. Kiedy w przyszłości będziecie myśleć nad tym, że si założycie rodzinę i że założycie sobie rodzinę, viac sa spoliehajte na Boha. To więcej polegaj na Panu, ako na tych swoich bliskich. Jak na tych swoich najbliższych. A